11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Abi, melden Britse media. De 25-jarige Brit van Somalische afkomst is naar een politiebureau in Londen overgebracht en blijft daar vastzitten met een beroep op de antiterrorisme-wetgeving. Hij werd gisteren opgepakt op de plaats van de aanval, een kerk waar Ames was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. Het is onverantwoord en onmogelijk om komende winter meer dan 1350 IC-bedden beschikbaar te stellen, zeggen verpleegkundigen. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen zich moeten voorbereiden op overbelasting. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt ziekenhuizen of er verder kan worden opgeschaald, maar verpleegkundige organisatie VNVN herhaalt dat dat niet kan. Het ziekteverzuim is hoog en veel verpleegkundigen zijn vertrokken. In Rome hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen neofascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging tegen de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Rechtsextremisten grepen dat protest aan om een vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten. 12 aanhangers van een neofascistische beweging werden opgepakt, onder wie de leider. De lavastroom uit de vulkaan op La Palma blijft huizen en gebouwen opslokken. Volgens de laatste cijfers zijn er inmiddels meer dan 1900 panden verwoest, waaronder bijna 900 woningen. Dat zijn er een paar honderd meer dan donderdag werd gemeld. Sinds middernacht zijn er opnieuw lichte en middelzware aardbevingen geweest. Er wordt deze herfstvakantie weer veel gereisd. Volgens reisorganisaties TUI en Sunweb is het vertrouwen van reizigers terug en hebben meer mensen iets geboekt voor de herfstvakantie dan in 2019 voor corona. Op Schiphol stonden vandaag lange rijen. Op de luchthaven worden deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers verwacht. Volgens de reisorganisaties is er sprake van een inhaaleffect. Met onder meer een kleurrijke botenparade is in Leeuwarden voor het eerst Roze Zaterdag gevierd. Op allerlei manieren werd aandacht gevraagd voor bewustwording en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Behalve een botenparade waren er ook een kerkdienst en feesten. Voetbal dan. PSV heeft dankzij 3 late doelpunten gewonnen van PEC Zwolle. Het werd uiteindelijk 3-1 in Eindhoven. Fortuna Sittard, Cambuur eindigde in 1-0. Ajax heeft een overwinning geboekt op Heerenveen. De koploper van de Eredivisie won met 2-0. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen RKC Waalwijk. En Go Ahead Eagles heeft de Overijsselse derby tegen Heracles gewonnen. Met 9 man werd het 4-2 voor Go Ahead. Het weer, het koelt vannacht af naar 2 tot 8 graden. Morgen in het noorden af en toe wat regen. In de rest van het land droog, maar vrij veel bewolking. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Chris Keijnen. Schoorsteenvegers drukker dan ooit, want we stoken op hout vanwege de gasprijs. Er zijn de afgelopen weken weer file records gebroken. Topdrukte op Schiphol vandaag, want zon, herfst, vakanties. Klimaatwetenschappers waarschuwen huidige plannen onvoldoende om opwarming onder 1,5 graad te houden. Gaat lekker zo, jongens. Goedenavond, welkom bij dit Zaterdagse Oog. Was er in Brunsum een rechterlijke dwaling in de maak? U vraagt het zich vast niet dagelijks af, maar vandaag is er toch echt reden voor. En heeft de Franse regering zijn eigen urgendazaak aan de broek? Uit wat voor boom hak je Harry Musquet, a.k.a. QB van The Blizzard? En wie was nu eigenlijk precies IJzer IJzinga en hoe kwam Franeker toch aan een universiteit? En, last but not least, en ook eigenlijk niet last, hoe gaat het in de ziekenhuizen? U weet weer zoveel meer straks na dit uurtje dat begint met het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 16 oktober. Ziekenhuizen moeten rekening houden met opnieuw overvolle IC's. Voor het eerst in... Ziekenhuizen moeten rekening houden met opnieuw overvolle IC's deze winters door corona en griep. In Zwolle liggen de IC's al vol, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat betekent dat vandaag bijvoorbeeld patiënten vanuit Zwolle verplaatst worden naar de regio Groningen en naar Rotterdam en Dordrecht. Volgens hem is het idee om patiënten in regio's waar veel mensen niet gevaccineerd zijn bij elkaar te brengen om zo de zorg op één plek te hebben. Extra opschalen op de IC is in ieder geval niet mogelijk, dat zegt de beroepsvereniging van verpleegkundigen. We zitten al in een zorginfarct. We hebben heel hoog ziekteverzuim, uitstroom van IC-verpleegkundigen, ook in de rest van de zorg. Meer dan 1350 kan echt niet. We praten er zo over door. We moeten al veel eerder CO2-neutraal zijn dan 2050, zeggen vooraanstaande klimaatwetenschappers. Maarten van Aalst, klimaathoogleraar, is één van hen. Iedereen ziet nu om zich heen dat die klimaatverandering al ernstige gevolgen heeft. Honderden doden in Duitsland, honderden doden in Californië met die extreme hitte die zonder klimaatverandering niet voorgekomen was. Volgens hoogleraar Helene de Koning moet het eerder lukken om CO2-neutraal te zijn. We hebben enorme kostenreducties gezien van zonne-energie en windenergie, van batterijen. Die kunnen weer allerlei andere ontwikkelingen in gang zetten. Maar niet iedereen hoeft eerder dan 2050 te halen, zegt Van Aalst. Als wij nou zeggen 2040, dan zou China kunnen zeggen 2050. En dan zou India kunnen zeggen 2060. Nou, als we op die manier van de rijkste tot de armste landen in de wereld allemaal rond de 2050 komen, dan hebben we een kans om onder die 1,5 graden te blijven. Een speciale 1 vandaag uitzending op televisie vanavond over de moord op Peter R. de Vries. Burgemeester Halsema zat op het moment van de moord in haar ambtswoning. Te eten met de premier. Wij zouden bijpraten. Dus we schrokken allebei heel erg. De Vries vocht na de aanslag nog dagen voor zijn leven. Advocaat, collega en goede vriend Peter Schouten ging vaak bij hem langs. Zie ik een beer van een vent liggen, zo kende ik hem natuurlijk al. Ik heb in het verleden vaak met hem gesport, dan won hij meestal. En die ligt inderdaad voor zijn leven te knokken. In de strijd tegen de georganiseerde misdaad zijn de laatste slachtoffers nog niet gevallen, vreest politiechef Frank Pauw. Je zult er rekening mee moeten houden, dat zal anders heel erg naïef zijn, dat hoe dichter je bij de kop van de slang gaat komen, dat die terug gaat proberen te slaan. En het was een bijzondere dag vandaag in Leeuwarden. Voor het eerst is er in Friesland een roze zaterdag. Omroep Friesland was erbij. Ik vind het belangrijk dat het viert werd, dat het zichtbaar is. Ik denk dat de acceptatie vergroot. Het werd al een paar keer uitgesteld vanwege corona, maar nu kon het dan eindelijk doorgaan. Met botenparade en al. Ook presentator Sipke-Jan Bousema was erbij. Des te specialer wordt deze dag voor mij. En ik vind het mooi dat dat kan. Ik voel me vrij. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Waking up in Venice, somewhere by the pier. Ja, dat is muziek, maar die hoort hier niet. Die doen we Zometeen, want ik zei het net al, we praten erover door. Namelijk over de drukte nu alweer in de ziekenhuizen. Voor het eerst in lange tijd zijn er weer coronapatiënten van het ene ziekenhuis verplaatst naar een ander. Het werd te druk op de intensive care van het Isala ziekenhuis in Zwolle. 4 patiënten zijn overgebracht naar respectievelijk Groningen, Rotterdam en Dordrecht. Bij mij in de studio Rob Deelman, bestuursvoorzitter van het Isala. Goedenavond, meneer Deelman. Goedenavond. Ja, het werd te druk dus bij u in het ziekenhuis. Hoe vol liep die IC? Nou, hij liep vol. Hè, dus wij draaien op dit moment op een capaciteit van 38 IC-bedden. En op een gegeven moment raakt dan het einde in zicht. En dan moet je toch patiënten gaan overplaatsen. En dat geldt overigens ook voor de klinische patiënten. Hè. Dus je hebt patiënten zowel op de IC als op de kliniek. En ook de kliniek begon aardig weer vol te lopen. Ook daar zijn al mensen naar andere ziekenhuizen verplaatst? Ja. Ja. Dus mensen die wel met corona daar lagen, maar niet erg genoeg voor de IC? Ja, klopt. Ja. Oké, om hoeveel mensen ging dat? Nou, dat zat in dat getal wat u net noemde. Dus dat zijn die pak een beet 5 patiënten waar het om gaat. Ja. Er is altijd een en ander gezegd over de oorzaken. Dan wordt er gewezen naar bijvoorbeeld Staphorst en wat andere gebieden waar de bevindelijkheid van de bewoners wellicht een rol speelt. Want daar zijn landelijk ook de meeste besmettingen. Is dat inderdaad waar de meeste patiënten bij u vandaan komen? Ja, dat klopt. Dat is op zichzelf natuurlijk ook logisch. We zien dat de meeste patiënten die opgenomen worden op dit moment, zowel in de kliniek als op de IC, dat zijn patiënten die niet gevaccineerd zijn. En die maken ongeveer 80% uit van het aantal patiënten met COVID dat opgenomen wordt. Dus ja, dat is absoluut een factor. Maar er is meer aan de hand. We hebben ook een grotere spoedstroom dan normaal. We proberen natuurlijk ook de zorg van de afgelopen periode die we niet hebben kunnen doen in te halen. En het is de optelsom van al die drie dingen. En een grotere spoedstroom, dat zijn spoedgevallen van gebroken polsen tot ik weet niet wat. Ja, en dat is toeval. Gewoon. Het lijkt wel alsof we van alles aan het inhalen zijn. En ook dat. Dus, okay. Dus we hebben in de maanden augustus, september hebben wij 10% meer spoedpatiënten gezien dan in 2019. Dan normaal dus eigenlijk. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje domme pech bij u in Zwolle? Nou, dit is een landelijk beeld. Een landelijk beeld? Ja, het is een landelijk beeld. En dan komt daar natuurlijk bij dat je dan ook nog gebieden hebt waar veel niet gevaccineerde patiënten vandaan komen. Goed, patiënten uitgeplaatst dus. Maar heeft het ook consequenties voor de reguliere zorg in uw ziekenhuis? Ja, we hebben vandaag. Dus, want we zouden vandaag extra operatiekamers open hebben. En we zouden 20 patiënten extra opereren vandaag. En dat hebben we af moeten zeggen, omdat we de klinische capaciteit niet vrij konden maken. Ja, dus gewoon eigenlijk weer hetzelfde beeld van bijvoorbeeld vorig najaar. Nou, zo begint het naartoe te gaan. Ja, daar lijkt het naartoe te gaan. En dat baart natuurlijk wel zorg. Het, we hebben nu alles bij elkaar rond de 20 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Nou, dat is eigenlijk vorig weekend is dat begonnen. En dat is eigenlijk gestaag doorgelopen deze week. Dus ja, zeg maar 2 weken na de versoepelingen. Ja, ja. En dan kijk je natuurlijk 2, 3, 4 weken vooruit. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat dat niet weer zo'n snelle stijging gaat geven. Nee, en het RIVM kijkt wat verder vooruit. Ja. En die zeggen, nou ja, als het tegen zit, kan het oplopen naar weer 1300 mensen landelijk op de IC. U bent ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hoe zenuwachtig worden de ziekenhuizen daarvan? Nou, we hoorden net al in het fragment dat wij denken met elkaar dat 1350 IC-bedden, zeg maar, het maximale aantal bedden is wat we kunnen realiseren. Dus het maximale aantal patiënten wat we op de IC kunnen verplegen. Terwijl VWS zegt, schaal nou op met dit risico in het achterhoofd. Ja, maar ja, het moet ook wel kunnen. Hè. Dat is, het is een kwestie van niet alleen van fysieke capaciteit, de ruimtes, maar het is ook gewoon de verpleegkundigen. We zeggen het al 2 jaar, maar dat lukt dus gewoon niet om daar mensen voor te krijgen. Nee, maar er is wel heel veel gebeurd. Er is echt ook extra opgeleid, ook bij ons in het ziekenhuis. We hebben tientallen mensen zijn in opleiding gekomen. Mm-hmm. Maar je moet ons realiseren dat wij al vele maanden, zeg maar, op boven onze normale capaciteit werken. En daar ook mee doorgaan. En daar moet je dan toch ook wel voldoende verpleegkundigen voor hebben. Ja, en dan hoorden we in het verleden natuurlijk vaak ook, met name na zo'n piek, over ziekteverzuim, mensen die gewoon oververmoeid waren. Hoe is dat op dit moment? Ja, je ziet wel dat het ziekteverzuimpercentage in de hele zorg wat hoger ligt dan normaal. Ik moet zeggen dat wij in ons ziekenhuis ons gelukkig prijzen en wij hebben dat gelukkig op de IC niet. Maar dat komt ook wel voor. Ja, en dan heb je als ziekenhuis een dubbel probleem, dat klopt. Ja. Ik zag Ernst Kuipers vanavond weer op tv. Altijd een slecht teken, niets persoonlijks bedoel ik daarmee. Maar Die zei, ja, je zou eigenlijk moeten zorgen, ook juist omdat die IC-capaciteit niet echt uitgebreid kan worden, dat er in die regio's, bijvoorbeeld bij u waar concentraties zijn, dat je daar ook een soort specialistische coronaziekenhuizen inricht. Dat zou dan bijvoorbeeld over uw ziekenhuis kunnen gaan, dat andere zorg uitbesteed wordt en dat u zich daarop richt. Is dat een goed plan? Nou, ik vind het eerlijk gezegd een theoretische oplossing. Want het probleem zit hem niet zozeer in de fysieke capaciteit als wel in de beschikbaarheid van verpleegkundigen. En, die heb je daarmee niet. Nee, die heb je daarmee niet. Nee. En dat zou niet zo her te verdelen zijn dat u wel gewoon genoeg mensen hebt en dat toch elders de andere zorg opgegeven kan worden. Kijk, wat wij de afgelopen 2 jaar heel goed gedaan hebben bij ons in de regio, en dat is in meerdere regio's zo, dat je in het regionale verband, dat heet dan een ROAS-regio, goed samenwerkt en de patiëntenstromen ook verdeelt. Nou, dat werkt goed, dus daar is veel solidariteit wat dat betreft. En kijk, het heeft natuurlijk niet zoveel zin om schaarste bij elkaar te brengen. Daardoor krijg je niet minder schaarste. Nee. Waar ziet u de oplossing wel, if anywhere? Ik denk dat de oplossing er eigenlijk toch in zit dat je moet accepteren dat iets van de planbare zorg, dat we die toch weer terug gaan nemen. Dat we in mindere mate kunnen gaan bieden. Dus weer de breuken, de heupen, liesbreuken. Ja, hoe akelig ook. Want dat doen we met pijn in ons hart. Maar ja, de acute spoedstroom is er. En dat geldt dus, daar zitten ook heel veel COVID-patiënten tussen. Ja, en komen we er daarmee als die cijfers van het RIVM, die 1350 is natuurlijk een zwart scenario, maar stel dat het dat wordt, is dat dan te realiseren? Nou, de taxatie is ook van de Nederlandse ziekenhuizen en ook van het LNAZ dat te realiseren is gedurende een aantal weken. Dat kan je natuurlijk ook niet 4, 5, 6 maanden redden. Dat gaat gewoon eenvoudigweg niet. En het is om die reden ook ongelooflijk belangrijk om toch ook de beschermingsmaatregelen in acht te nemen. U bent niet voor, want er komt weer een moment aan dat er over verdere versoepeling nagedacht moet worden. Zou u niet voor zijn? Nou, ik denk dat je daar buitengewoon voorzichtig mee moet zijn. En dat je bijvoorbeeld wat wij zien bij ons in de regio, dat vind ik een hele goede gedragslijn, dat ook bijvoorbeeld de kerken daar besluiten om de kerkdiensten kleiner te houden, zodat de kans op verspreiding afneemt. Ja. En dat geldt voor allerlei andere maatregelen die je natuurlijk toch wel graag dan in acht genomen zou zien. Ook in Staphorst doen we dat, hebben we vanavond gehoord. Hartelijk dank. Rob Deelman, bestuursvoorzitter van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Graag gedaan. Waking up in Venice, somewhere by the pier, slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm tree? There's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free. I'm lonely in the morning, but crazy in the night. Me and all my summer friends wish we could have a million lives. Riding fancy cars, chasing every dream down Hollywood Boulevard. Deze mevrouw heette Blackbird of the Band. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in ieder geval was ze lost in the middle. Zit een man die tot 30 jaar cel is veroordeeld onschuldig vast? Dat is nu de vraag na een opmerkelijke wending in het proces over een liquidatie in Brunsum, die al in 2015 heeft plaatsgevonden. Drie mannen zijn daarvoor veroordeeld, maar één volhardt in zijn ontkenning dat hij er iets mee te maken heeft. En justitie lijkt daar nu ook rekening mee te houden, want midden in de hoger beroepszaak is het onderzoek heropend. Er zou een andere verdachte in beeld zijn. Dat werd door Omroep L1 onthuld vandaag. En ik heb nu contact met verslaggever Bas Dingemansen van L1. Goedenavond, Bas Dingemansen. Goedenavond. Ja, heel even de kwestie zelf, de liquidatie. In 2015 werd Sven Prins doodgeschoten. Daarbij zouden drie mannen betrokken zijn geweest. Waar ging dat om? Ja, dat is nooit helemaal duidelijk geworden, hè. Je hebt met name te maken nu met verdachten die eigenlijk niet zoveel zeggen, dus ook niet over dat motief. Maar als je wat dieper gaat graven, zie je in ieder geval dat alle betrokkenen, dus ook slachtoffer Sven Prins, ja, dat die toch wel redelijk diep in het drugsmilieu zaten, elkaar daar ook van kenden, daar ook contact over hadden. Dus ja, als je iets dieper gaat graven, dan kom je toch daaruit als je het hebt over een motief. Ja, een afrekening in het criminele milieu heet dat dan, geloof ik, in politielingo. Ja, er was echt wel sprake van een conflict, hoor. Er is ook gesproken bijvoorbeeld over Sven Prins, die op zijn beurt in een eerder stadium heeft geschoten op de woning van een van die mannen. Dus daar is echt wel wat aan vooraf gegaan. Ja, goed. Daarvoor werden drie mannen veroordeeld. Maar één daarvan bleef halstarrig ontkennen. Nou gebeurt dat wel vaker, maar hij werd wel veroordeeld. Op grond waarvan is hij toch tot 30 jaar cel veroordeeld? Ja, dat, met de kennis van nu, ik heb daar vandaag en gisteren, toen ik hiermee bezig was, nog eens over nagedacht. Kijk, hij heeft niet zelf met de undercoveragent gesproken die in deze zaak is ingezet. Een andere verdachte in dit dossier heeft wel zijn naam genoemd. Die heeft gezegd, ja, Sergio was er ook bij. Dat is het. Dan is er een getuige die hem een alibi kan verlenen. Alleen die getuige heeft zich op een ander moment niet zo betrouwbaar laten zien. Dus is zijn alibi ook de prullenbak ingegaan. Okay. En toen had hij geen alibi meer. Toen was hij ook erg goed bevriend met de andere twee verdachten. Dat stukje van de undercoveragent, hoe dun ook. Ja, dat heeft er toch voor gezorgd dat hij 30 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Zo, nou, dat is inderdaad, lijkt mij flinterdun om iemand 30 jaar te geven, maar ik ben geen rechter. Het rare is dat uit die rechtszaak bleek dat deze Sergio K. zei dat hij wel wist wie die echte derde dader was die nu in beeld zou zijn, maar dat hij weigerde om diens naam te noemen. Waarom deed hij dat niet? Ja, dat is tweeledig. Hè. Kijk, in het criminele milieu is er misschien nog wel één ding erger dan onterecht vastzitten. Dat is iemand verlinken. En dan kom ik bij punt 2, want het hangt er eigenlijk mee samen. Kijk, als je iemand verlinkt, dan ben je geen knip meer voor de neus waard in dat milieu. En dan loopt niet alleen jij loopt gevaar, maar ook jouw familie en je vrienden. Ja. En hij heeft altijd gezegd, als ik nu ga verklaren, ja, dan zit ik in ieder geval nog wel een tijdje vast, want dat zullen ze moeten gaan uitzoeken. En in die tijd dat ik nog vastzit, loopt die andere persoon nog vrij rond. Zijn periferie is dan nog vrij. Ja, die kunnen dan represailles gaan, gaan uitvoeren. Hoe is die andere persoon dan wel in beeld gekomen? Nou, die Sergio heeft eigenlijk de hoop gehad dat in hoger beroep het Hof zou zeggen van, nou, inderdaad, dat bewijs is flinterdun, maar toen hoorde hij de eis van justitie, dat is de advocaat-generaal, heet dat dan in hoger beroep, was weer 30 jaar. En toen heeft iemand vanuit het publiek gedacht van ja, tot hier en niet verder. Als Sergio niet gaat zeggen, dan doe ik het wel. Dat was familie van Sergio, geloof ik. Huh? En die schreeuwde opeens de naam Orhan K. Ja, dan de volledige achternaam, maar ik maak er even K van. Yeah. En toen lag die naam opeens in de zaal, op tafel. En toen heeft het Hof heeft wel gevraagd van, nou, meneer Sergio, klopt dat? Is het deze man? Ja, toen heeft hij dat wel bevestigd. Ah, oké. Okay. En inmiddels is er inderdaad nogal wat onderzoek gedaan naar deze derde man. Is inderdaad plausibel dat hij de rol heeft gespeeld waarvan Sergio zegt dat hij die gespeeld heeft? Ja, kijk, dat zijn ze nog aan het uitzoeken. Maar als je de eerste tekenen ziet, kijk, die Girandi, dat is een andere verdachte in dit dossier, die heeft in de rechtbank in Limburg heeft hij levenslang gekregen, als hoofdverdachte eigenlijk. die heeft ooit wel eens een omschrijving gegeven van de man die wel met hem in de auto zou hebben gezeten. Dus niet Sergio, maar die andere onbekende man. Als je die omschrijving volgt, en dat is heel specifiek, bijvoorbeeld een spleetje tussen de tanden. Ja, dan heb je het wel over de man die justitie nu ook heeft gevonden. Als je kijkt naar zijn strafblad, ja, daar staan toch wel vergrijpen op. Denk aan zaken met wapens. Ja, dat schurkt wel heel erg tegen deze zaak aan. Hij heeft ook wel een stevig strafblad in België. En het belangrijkste misschien wel, hij heeft in het verleden contact gehad met Chonel. Chonel is de derde verdachte eigenlijk in dit dossier. Dus hij heeft ook meteen een hele sterke link met deze groep. Dus ja, hoe concreet je hem nu al als verdachte naar voren kunt schuiven, dat weet ik niet. Maar het is wel iemand die, ja, in opsporingstermen die heet zou noemen. Ja, en iemand die heet is, die pak je op. En zeker als die, zoals die Sergio dacht, een gevaar is voor zijn omgeving, voor zijn familie, eventueel nu die naam gevallen is. Maar hij is niet aangehouden. Waarom niet? Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met dat laatste stukje tot het komen van een concrete verdenking. En wat ze dus nu gaan doen, maandag zou eigenlijk de zaak afgepleit worden. Dus dan is de laatste advocaat aan het woord in het hoger beroep. Ja, en dan is eigenlijk die zaak klaar. Mm-hmm. Wat ze nu gaan doen, is de drie verdachten die ze dus nu hebben, dus ook nog Sergio, die gaan ze verhoren over die Orhan. Want die informatie is nieuw. Kijk, die naam is de vorige keer op zitting helemaal op het einde op tafel gekomen. Nu gaan ze ergens de rust pakken met alles dat ze nu hebben gevonden. Dus de persoon zelf, het spleetje tussen de tanden, zijn strafbare verleden, de onderlinge contacten, dat gaan ze allemaal tegen die drie verdachten aanhouden. Ja, en zij moeten dan toch wel het beslissende zetje gaan geven. Daar lijkt het in ieder geval op. Goed, nou, dat wordt spannend. Ik zou hem in de tussentijd toch goed in de gaten houden. En ook die familie van Sergio Kamer, voor de zekerheid. Bas Dingemansen van L1, hartelijk dank. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Tim Hardin was dat. Maar sommigen onder u wisten dat al. Niet alleen Nederland heeft moeite om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Uitgerekend Frankrijk werd deze week door de rechter op de vingers getikt. In een soort Franse versie van de Urgenda-zaak. Die zaak die in Nederland de regering een tik op de vingers gaf, zullen we maar zeggen. Legde de rechter de regering van Macron een deadline op. Worden de doelen niet gehaald, dan volgen boetes van tientallen miljoenen. Wat schort er aan het Franse klimaatbeleid? En hoe gaan ze proberen die doelen alsnog te halen? Ik ga erover spreken met Niek Bas. Hij is historicus en Frankrijk-kenner verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. En met Hilde Stroot, zij is beleidsmaker klimaatrechtvaardigheid voor Oxfam NoVib. Goedenavond, mevrouw Stroot. Goedenavond. Ja, uw organisatie, Oxfam, was een van de eisers tegen de Franse zaak in de Franse staat in deze zaak. Hoe vergelijkbaar is het met onze Urgenda-zaak? Er zitten zeker heel veel parallellen in. Het is een zaak die 3 jaar geleden hebben we die aangespannen met 4 organisaties. En wat Oxfam stelt is... de Franse overheid doet niet voldoende om haar eigen klimaatdoelen te halen. Hmm. Frankrijk heeft zich gecommitteerd vanaf het Parijsakkoord in 2015... aan 40% reductie in 2030. Nou, en jaarlijks wordt daarover gerapporteerd. En een onafhankelijke commissie die bekijkt dat dan. En daar blijkt gewoon uit dat Frankrijk haar eigen doelen niet haalt. Hoe ver lopen ze achter? Dat is in totaal nu dus. In eerste instantie heeft in februari de rechter gezegd... Frankrijk haalt haar doelen niet. Mm-hmm. Dat is onrechtmatig. En dat moet stoppen. En nu, dus 2 dagen geleden, heeft de rechter uitspraak gedaan over... wat moet de Franse staat dan gaan doen? Mm-hmm. En die hebben gesteld alles wat er dus niet is gereduceerd... wat wel had gemoeten. Mm-hmm. En dan praat je over 15 miljoen ton aan broeikasgassen. Die dus eigenlijk moeten te veel nu... is uitgestoten volgens hun eigen... Ja, in de afgelopen jaren. Ja. En die moeten ze nu voor eind 2022 gaan reduceren. Voor dat eind volgend jaar? Ja. Dus er moet echt een flinke schep bij bovenop. En heeft de rechter ook iets gezegd over hoe dat moet gebeuren? Nee, de Franse staat mag zelf bepalen hoe ze dat precies gaan doen. Dus in welke sector dat gebeurt. En dat kan in transport, want daar is dat is een van de grootste uitstoters. Kan ook in landbouw, ook een hele grote uitstoten. Ja, zegt landbouw in Frankrijk en je hebt een probleem, hè? Ja, dus de staat moet zelf maar daarin bepalen wat zij goed acht. Maar daar heeft de rechter dus geen uitspraak over gedaan. Ja. En die 15 miljoen ton, hoe groot is die opdracht? In Nederland, in de Urgenda-zaak, hebben we bijvoorbeeld gezien... dat door de coronapandemie de regering er nu eigenlijk... wat die eis van de rechter toen betreft veel beter voor staat dan voor corona. Dat ze nu zelfs die doelstelling lijken te gaan halen. Hebben de Fransen nog een heel groot probleem voor zich? Of is het te overzien? Wat denkt u? Nou, die 15 miljoen die is behoorlijk hard. Die gaat ook over de periode 2015-2018. Vorig jaar is ook in Frankrijk datzelfde fenomeen is er geweest... dat er minder is uitgestoten. Maar dat is eigenlijk in deze berekening al meegenomen. Hmm. Dus die 15 miljoen ton, die is echt hard. En die zal echt naar beneden moeten. En dat is fors. Ja. Nick Pas, historicus, Frankrijk-kenner. Frankrijk voldoet dus niet aan de klimaat... doelen die notabene in Parijs zijn opgesteld. Ik zie nog die opgetogen minister van Binnenlandse Zaken... was het toen, denk ik, de Franse minister. Na die conferentie, ze waren er ongelooflijk trots op. Is dit niet een tikje gênant voor de Fransen? Nou, nee, want het is ook wel heel erg Frans op een bepaalde manier. Hè, dus naar buiten toe het goede uitstralen en toch achter de feiten aanlopen. Maar het heeft ook wel zijn redenen, denk ik. Toen Macron aantrad in 2017 had hij ecologische transitie hoog op de agenda staan. Hij heeft destijds ook speciaal een hele bekende Fransman als milieuminister aangesteld. Mm-hmm. Nicolas Hulot. En dat was echt ook wel een niet daad. Monsieur Hulot zeggen, hè? Nee, hij is wel familie trouwens. Maar, is die familie? Echt waar? Ja. Okay. Maar, dus dat was echt een daad. Maar waar Macron heel snel tegenaan liep... wat nog belangrijker was eigenlijk om die Franse economie te moderniseren... en dat is nu zeg maar in het post-pandemie-tijdperk, laten we hopen... in ieder geval vergeten. Hij moest aan begrotingsdoelstellingen voldoen. Dus hij had geen grote zak geld om uit te geven. Daar is hij denk ik voortdurend tegen aangelopen. En deze Nicolas Hulot heeft zelf na een jaar ook handdoek in de ring gegooid. Want hij vond dat Frankrijk is in 2018 al niet snel genoeg... en niet radicaal genoeg de milieuagenda uitvoerde. Dus wat dat betreft uitvoerde. Maakte die minister zijn naam als... voorvechter van een beter milieu en minder klimaatverandering... die heeft hij waargemaakt. Zeker. Bovendien, hij behoort tot een van de 4 partijen... die dus deze zaak tegen de Franse staat heeft aangespannen. Oh, hij hoort bij de aanspanners. Oké, okay. De ex-minister. Ja. Boeiend is dat. Wat gaat dit doen voor Macron? Of laat ik het omdraaien. Wat gaat Macron hiermee doen? Wat is zijn speelruimte? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag nu. Ik denk een belangrijke factor zijn de presidentsverkiezingen die eraan komen. Ja. En ik verwacht dat dit lastige dossier toch over die verkiezingen heen wordt getild. Die zijn volgend jaar maart, hè? Ja, april, volgend jaar april. Maar goed, die voorbereiding, die campagne loopt natuurlijk al. Hij heeft natuurlijk ook te maken met een politieke meerderheid op rechts die niet heel erg geneigd is om te bewegen. Elk voorstel dat wordt ingediend in het parlement moet ook door de Senaat. En in de Senaat zit een centrumrechtse meerderheid die heel weerbarstig is. Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden ook, politiek gezien, is de politieke ruimte ook klein. Ja, een andere dreiging komt misschien van links, van de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, die volgend jaar ook mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Zij heeft juist een uitgesproken groen imago. Zit Macron klem tussen twee van dat soort krachten? Is zij ook een bedreiging? Verwacht ik niet, vooralsnog niet, omdat alle linkse kandidaten op dit moment die zich hebben aangekondigd mee te doen met de presidentsverkiezingen, geen hoge ogen gooien in de peilingen. Zij staat geloof ik op 6%. Dat is bijzonder weinig voor een kandidaat van de Partij Socialist. Dat geldt ook voor andere groene kandidaten. Bovendien kleeft aan haar dat ze heeft echt een Parijs imago. Ze heeft Parijs wil ze echt vergroenen, hè? Dus de auto weer, fietsstad, et cetera. Mm-hmm. En hoe zal zij erin slagen om ook een presidentieel landelijk imago... Om France profonde mee te krijgen. Precies, om dat mee te krijgen. Ja. Dus dat is vooralsnog de groot vraagteken. Ja. Mevrouw Stroot, als u dit zo hoort, van over de verkiezingen heen tellen... Volgend jaar april zijn we dan al. En vooral druk van rechts en niet van links. Ja, wat denkt u dan? Ja, ik denk dan, dit kan natuurlijk niet. Hè. We hebben vandaag eerder nog in jullie eigen nieuwsbulletin gehoord dat wetenschappers echt alarm slaan. Zeker. En zeggen, per 2050 is eigenlijk al te laat om op nul te zitten. Dat moet eigenlijk in 2040 voor heel Europa. Nou, je ziet nu overal rechtszaken ontstaan. Hè. Urgenda in Nederland, maar ook de Duitse overheid heeft een rechtszaak in de broek gehad van Fridays for Future. België ook, geloof ik. Ja, we weten allemaal dat die klimaatcrisis er hier en nu is en dat die niet meer weggaat. Langer wachten is geen optie. En wat mij wel heel veel hoop geeft, is dat in deze Franse zaak echt binnen hele korte tijd 2,3 miljoen mensen zich aansloten bij deze zaak. Mm-hmm. En dit ook eisten van de Franse overheid. En je ziet wat dat betreft wel steeds meer mensen wakker worden en de straat op gaan, meedraaien in dit soort rechtszaken. En aangeven, het kan niet langer meer. We moeten nu echt met z'n allen die klimaatcrisis eronder krijgen. Ja, niet pas. Dat is dan één beweging. Een andere beweging in Frankrijk is natuurlijk de fameuze gele hesjes die alweer waargenomen worden op de rotondes, wat een beetje hun biotoop is in Frankrijk, waar ze nog niet echt het verkeer blokkeren, maar wel laten zien, we zijn er weer. Het lijkt me moeilijk laveren tussen deze twee rotsen voor Macron. Ja, de gele hesjes zijn absoluut een angstbeeld voor het Élysée. De gele hesjesbeweging staat natuurlijk voor heel veel elementen. Maar we moeten niet vergeten, de beweging is ontvonkt op de ecotax. Hè, dus een extra belasting aan de pomp. Op brandstof, ja. Op brandstof. Nou, dat raakt een hele groep Fransen in de portemonnee. En we weten allemaal hoe dat zich heeft ontsponnen. Overigens heeft Macron wel geprobeerd die gele hesjesdynamiek te gebruiken om via een burgerklimaatconferentie tot nieuwe stappen te komen. Hè, ja. Om de Franse burgers te betrekken bij klimaatbeleid. Maar uiteindelijk, er is een wet aangenomen, Loi Climat. Maar uiteindelijk zijn ook heel veel maatregelen daar ook weer afgezwakt. En voor een deel had dat dus ook te maken met het feit dat in de Senaat, dus in de Franse Eerste Kamer, er geen politieke meerderheid was om verregaande maatregelen te nemen. Dus die politieke verhoudingen die spelen absoluut een rol. En het is inderdaad waar dat een grote groep Fransen eist en de straat op gaat van het moet veranderen. Ja. Maar in de stemverhoudingen, in de peilingen, vinden we dat vooralsnog niet terug. Nogmaals, links staat er wat dat betreft heel slecht voor. Ja. En waar zit het geitenpaardje om met onze minister-president te spreken? We weten bijvoorbeeld dat Frankrijk een traditie van kernenergie heeft. Ja, kernenergie komt de laatste tijd weer wat hoger op de agenda te staan. Was een tijdje wat minder in beeld. Een van de vragen is van, een van de debatten die nu gevoerd gaat worden, is van welke energiemix Frankrijk gaat ontwikkelen. En Macron heeft vorige week al aangekondigd dat hij toch wel gecharmeerd is om het kernenergiedossier weer op te pakken. Innovatie, technologisering, kleinere reactoren. En dat daar een deel van de oplossing naar de toekomst ligt. Wat zou Oxfam Novib daarvan vinden, mevrouw Stroot? Het punt met kernenergie is dat het ook heel erg lang duurt. Een kerncentrale bouwen, dan zit je zo 4-10 jaar later. En dat moet hier en nu gebeuren. Ja. Alle wetenschappers zeggen de komende 10 jaar moet het echt naar beneden. Dus volgens mij hebben we gewoon ook niet echt de tijd om op kernenergie in te zetten. En moeten we nu gewoon heel grootschalig inzetten op zon en wind, geothermie, groene waterstof en dat soort zaken. Ik dank u beiden hartelijk. Niek Pas hier in de studio, historicus. En Hilde Stroot, beleidsmaker bij Oxfam Novib. En we gaan door naar Grollo. Want daar wordt een levensgroot houten beeld van blueszanger Harry Musquet, alias QB. Vandaag onthuld. En de maker van dit eerbetoon aan de zanger van QB en de Blizzards is boomkunstenaar Jelmer Zwaan. Goedenavond. Ja, hoe groot is in dit geval levensgroot? Ik heb Harry Musquet 1 keer geïnterviewd, maar toen is hij op de bank blijven zitten. Dus ik weet niet zeker hoe groot hij was. Nou, ik denk 1,85 meter, zoiets. Oké. Okay. Ja. En dat is uit... Zo groot is hij nou. En een boomkunstenaar ben je, dus dan ga ik ervan uit dat dit uit 1 boom gesneden is? Ja, ik heb hem uit een wortelseind van een 200 jaar oude eik gebeeldhouwd. Oké. Okay. Dus hij komt echt uit de Drentse wortels. Hij komt uit de Drentse wortels, letterlijk, ja. Kan je het beschrijven? Hoe ziet het beeld eruit? Ja, gewoon... hij komt echt uit de Drentse wortels gestapt. Ja. Als Harry. Ja, zo moet ik het zeggen. Als Harry, maar hoe ziet dat eruit als Harry? Eigenlijk van de foto van So Many Roads. Uit het spoor, dat hij op het spoor staat. Oh, oké, okay, ja. Dat is een platenhoes, hè? So Many Roads. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, alleen dan uit de wortels. Uit de wortels, ja. Eikenhout, is dat speciaal geschikt om levensgrote houten beelden van te maken? Of had het ook een dennenboom kunnen zijn? Nou, het komt natuurlijk veel voor in Nederland, in Drenthe. En hij was echt extreem groot, vooral de wortels. Ja. Dus het was perfect voor hem. Ja. Maar een 200 jaar oude eik, ja, ik zou het verschrikkelijk vinden als die omgehakt werd. Hoe kwam je eraan? Stormschade in Kolderveen. Oké. Okay. Valwind en toen waren een aantal bomen omgevallen. En, ik heb de grootste meegenomen. Meegenomen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Loonbedrijf Altena heeft hem naar me toegebracht. Oké. Okay. Moet ik hem wel hebben. Ja. Ja. Je bent zelf in de 30. Dus je hebt QB en Blizzards niet echt meer meegemaakt. Ja, wel de laatste dagen misschien nog van Harry als muzikant. Ben je wel een fan? Ze belde me op voor het beeld te houden. Ja. En ik wist wie het was, maar dat hield eigenlijk mee op. Oké. Okay. Dus, ja. En ben je toen gaan luisteren nog ter inspiratie? Ja, ik heb meerdere cd's geluisterd en vond eigenlijk... Ja, steeds mooier worden, de teksten. Steeds mooier worden, ja, okay. Je moet goed luisteren naar hem. Ja. Dan wordt het goed. Oké, okay. Nou, Laten we dat gaan doen dan. Dank je zeer dat je even aan de lijn wilde komen. En ik zie het nu inderdaad ook voor me. Een foto van jou terwijl je het beeld maakt. Ziet er mooi uit. Dat is Harry. Zo heb ik hem ook gekend. Dank je wel daarvoor. Window of My Eyes. Dit zijn QB and the Blizzards. To the window of my eyes, I can see the rainy day, sitting in the chair of my cold, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like a shadow on my wall, something that I can touch, a heavenly as it calls, the shelter of my mind hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Manier om te zijn wie die is, die heeft hij wel gevonden. Harry Muske was dat, QB, met zijn Blizzards. Aan het eind van de 18e eeuw bouwde IJzinga een indrukwekkend model van het zonnestelsel. Het beroemde planetarium van Franeker. Arjen Dijkstra is directeur van het Universiteitsmuseum in Groningen en schreef een biografie over IJzinga met de titel De Hemelbouwer. Goedenavond, meneer Dijkstra. Goedenavond. Ja, het planetarium in Franeker. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik er nog nooit geweest ben. Kunt u mij vertellen hoe het eruit ziet? Ja, dat kan. Het is een soort blauwe kamer. Het is echt een 18e-eeuwse kamer. En als je binnenstapt, dan denk je, nou, dit is nou zo bijzonder. En dan kijk je omhoog en daar hangen alle planeten in een blauw plafond. En die draaien real-time om de zon. En er zit real-time? Ja, dus de aarde draait precies in 24 uur? Nou, in 365 dagen draait de aarde om de zon. Ja, dus ja, je staat eigenlijk te kijken, sorry. Je ziet niet zoveel. Ja. Ja, het zijn planeten die er bijna 29 jaar over doen om er een keertje omheen te gaan. Die zie je dus eigenlijk niet bewegen? Nee, je ziet dus alles zitten, zeg maar, zoals je misschien weet uit de boekjes. Maar je ziet niet zo goed wat er gebeurt. Nee. En dan, totdat je beter gaat kijken. En dan zie je allemaal wijzers. En dan gebeurt er van alles. Oké, okay, want wat gebeurt er op die wijzers dan? Wat... Nou, aan de sterrenhemel, als je naar de sterren kijkt... dan zie je bijvoorbeeld sterren. Die staan de ene nacht op de ene plek en de volgende nacht op de volgende plek. Nou, dat kun je allemaal ontwaren als je de cijfers... of alle wijzers gaat lezen en gaat kijken naar de planeten die dat draaien. Ja. Maar goed, dit was eind 18e eeuw. Klopt het ook nog een beetje volgens de nieuwste inzichten? Ja, het klopt helemaal. Echt waar? Ja, en dat is het mooie aan deze sterrenhemel of aan dit planetarium. Dat 250 jaar geleden heeft iemand iets gemaakt... en nog steeds kunnen we daar goed naar kijken. Ja, ja. Dat is dus een hele bijzondere man geweest, IJzer Huizinga. Ja, en ook een hele slimme man. Uiteindelijk heeft hij dit helemaal zelf gemaakt... Hè, met hulp van zijn familie en van mensen om zich heen. Maar het was niet zo dat hij een voorbeeld had... of dat hij ergens anders kon kijken. Toen hij het af had, was dit het grootste... en eigenlijk het mooiste planetarium dat ooit gebouwd was. Ja. Hij was volgens mij om een andere reden ook nog slim... want hij was volgens mij een goede PR-man. Dat wil zeggen, ik kreeg die indruk uit uw boek... want er zijn een aantal mythes over hem... waarvan het best zou kunnen dat hij zelf een rol heeft gespeeld... in het in stand houden van de mythes. Laten we ze even nalopen. De eerste is bijvoorbeeld... hij zou geen onderwijs hebben gehad en autodidact zijn. Ja, dat verhaal is eigenlijk steeds mooier geworden. Hè. Hij krijgt eigenlijk ieder jaar nadat hij dit planetarium af had... krijgt hij een beetje minder onderwijs, lijkt het wel. Oh, ja. En uiteindelijk is dat in onze tijd is hij een beroemde autodidact. Dus iemand die zichzelf onderwijs heeft gegeven... Ga je terug naar de bronnen, dan is dat niet zo. Dan kun je eigenlijk zijn oude lesboekjes kun je terugvinden. Zijn oude aantekeningen die hij bij een leraar maakte. En dan kom je heel dicht op de huid van 18e eeuws wiskundeonderwijs. Want uiteindelijk had hij dat heel erg nodig, dat wiskundeonderwijs. Oké, okay. En dat was er ook, begreep ik uit de boeken, een specialiteit van Vraneker en omgeving. Er was een universiteit in Vraneker. Dat klinkt nu helemaal niet meer zo logisch. Nee, we kennen hem allemaal... Sorry, Vraneker, maar... Nou, we kennen allemaal misschien een beetje de universiteit van Harderwijk... Hè, uit Sesamstraat. Harderwijk had ook een universiteit ooit. Nou, Vraneker had de één na oudste universiteit van Nederland. En daar waren ze heel goed in wiskundeonderwijs. En er was nog iets bijzonders dus. Want eigenlijk moest je naar de universiteit... dan moest je Latijn kunnen. Hè. Al het onderwijs werd in Latijn gegeven. Ja. Yeah. Behalve het wiskundeonderwijs. Dat was juist voor mensen die niet heel erg geschoold waren. Dat waren mensen die geen dominee werden, maar bijvoorbeeld schipper of landmeter. Hè. En dat wiskundeonderwijs was in Vraneker stond op een bijzonder hoog niveau. Hoger dan aan andere Nederlandse universiteiten. En IJzinga heeft dus niet aan de universiteit, maar wel in de periferie van die universiteit gewoon goed onderwijs gehad. Want er kwamen allemaal mensen die kregen daar onderwijs. En die gingen dan zelf weer een les geven. En in die cultuur, daar groeide IJzinga op. Ja. Tweede mythe, dat gaat over de aanleiding waarom hij het planetarium gebouwd zou hebben. Wat is die mythe? Ja, die is nog mooier eigenlijk. In 1774 voorspelde iemand dat de wereld zou vergaan. En de mythe is langzaam steeds groter geworden dat IJzinga daar heel boos om werd. En dat hij aan de wereld zou laten zien dat dat niet zo was. En dat resulteerde zelfs in een groot museum in Noord-Nederland. Die hadden op een gegeven moment iets staan en er stond een bordje van het planetarium, of een tekening van het planetarium. En er stond een bordje bij: IJzinga redt de wereld. Alsof hij ervoor gezorgd had dat de wereld niet zou vergaan. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Het blijkt in de bronnen, als je die heel kritisch gaat lezen en goed gaat bekijken, dan lijkt het eigenlijk meer een grapje. Alsof IJzinga, de mensen om IJzinga heen, een beetje die gekkies. Hè? Oh, ja. Zij denken dat de wereld vergaat. De wappies van eind 18e eeuw. Daar lijkt het wel wat op, ja. Die waren er, hè? Want het is misschien die interesse van IJzinga en dat heelal, die staat natuurlijk ook voor die tijd en voor de kennis die er was. Maar de tegenkant daarvan was de angst voor het heelal. Ja, maar die angst die moeten we volgens mij niet al te zeer overdrijven. Dat, okay. En die angst die wordt gedreven door mensen die graag dat ook... die wouden ook graag dat heelal leren begrijpen. Begrijpen wat er aan de hemel gebeurt. Hmm. En daarvoor kun je echt nog steeds heel goed naar het planetarium. Dus, ja, maar er waren wel dominees die zeiden... het einde der tijden is nabij, want er komt een komeet. Of... Ja, maar die heb je nog steeds. Oh, ja. En als je dan een beetje kijkt... De dominee die de schuld krijgt van dat 1774-verhaal... die schrijft zelf eigenlijk... ja, de mensen die dachten dat de wereld... dat waren alleen maar een beetje onnozele mensen. En de vrouwtjes van die en die. Dat heel denigerend doet hij erover. Ja, nee, ja. Dat kon toen nog niet meer. Maar een mythe dus. Waarom heeft hij het wel gebouwd? Hij heeft het gebouwd om te laten zien dat hij het kon. Uiteindelijk denk ik dat dat het is. Hij schrijft ergens, als je nou vrije tijd hebt... en dat had hij, want hij had een heel groot mooi bedrijf... wat is er dan... En als directeur, zeg maar, niet echt directeur... maar had hij dus tijd om andere dingen te doen. Hij zei, als je nou tijd hebt, wat is er dan nou leuker dan rekenen? En naar de sterren kijken en uitrekenen waar de sterren staan. Dat deed hij. En toen dacht hij van, ik kan het allemaal uitrekenen... maar ik kan dat ook weer in een machine stoppen. En die machine is dus zo groot als een hele huis. Hè? Dus zo moet je het bekijken. Dus het is, en dat is eigenlijk waanzinnig. Dus ongeveer zo groot als de studio waar wij nu in zitten. Ja. Dat is allemaal radaren. En daar heeft hij iets echt geniaals gedaan. Ja. Want hij brengt het allemaal terug naar één klok. En die ene klok die drijft dat hele ding aan. Dat is echt briljant. Ja, het is nog steeds ongelooflijk, toch? De derde mythe zat al in het antwoord wat je net gaf. Want je zei, hij had een bloeiend bedrijf en veel tijd om dus te liefhebberen. Want er kwam genoeg geld binnen. Terwijl de mythe was dat het een arme sloeper was. Ja, of er wordt altijd gezegd, een eenvoudige wolkammer. Een beetje een simpele, die dus wol klaar zou maken om draad van te maken. Om dan kleden van te maken. Als je kijkt naar zijn bedrijf, had het gewoon echt een heel goed lopend bedrijf. In de hoogtij van zijn bedrijf werkten er wel 400 mensen. Een deel 400, van het, dat lijkt me een groot bedrijf voor zo'n tijd. Ja. En die waren dus zijn wol aan het verwerken. Ja. En die wol werd vervolgens de hele wereld over geëxporteerd. Ging naar Amerika, ging overal naartoe. En dat gaf hem de vrije tijd om zijn hele huis te verbouwen. Samen met zijn vader en zijn broer. Ja. Heeft hij er plezier van gehad van Plantijn? Want ik las ook dat hij nog lelijk in de problemen is gekomen. Hè? Ja, hij heeft er ontzettend veel plezier van, want hij wordt wereldberoemd. Dus mensen van over de hele wereld komen er. Op een gegeven moment komt er incognito, de Zweedse koning komt langs. Hè, de echte incognito. Waarschijnlijk niet met een zonnebril op, maar zo stel ik me wel bijna voor. De Nederlandse koning, koning Willem I, die komt veel later, komt langs. Dus dat brengt, maar het maakt hem ook beroemd dat als er turbulentie komt, dus de wereld verandert. Nederland wordt van een republiek uiteindelijk een koninkrijk. Ja, ja, het is de tijd van de patriotten. Hè? Ja. Dat is de tijd waarin hij eigenlijk zijn planetarium bouwt, maar iets daarna. Ja. En hij was een patriot. Ah. En daardoor komt hij in de problemen. Dus, want hij is meteen ook, ja, die hele beroemde patriot, die willen we te pakken krijgen. En dan vreest hij zelfs, hij wordt opgepakt en zit in de gevangenis. En dan vreest hij dat hij opgehangen wordt, omdat hij zo beroemd is. Okay. Dat gebeurt niet, gelukkig. Want hoe lang heeft hij in de gevangenis gezeten? Ja, uiteindelijk 2 jaar. Of een jaar echt in de gevangenis. Maar dan wordt hij verbannen. Dat is, tegenwoordig denken we, dan ben je een tijdje op vakantie. Maar dat was ook echt heel een zware straf in die tijd. Ja, maar daarna is hij toch wel weer een gerespecteerd burger geworden. En heeft hij nog plezier gehad van het planetarium. Ja, hij blijft beroemd en er blijven mensen komen. Het blijft een toonbeeld van wetenschap. En dat is het eigenlijk nog steeds. Hè. Dus mensen die daar komen, het is nog steeds een toonbeeld van verwondering. Van hoe aan de ene kant ons zonnestelsel werkt en aan de andere kant wat mensen wel niet kunnen. Ja, want is het nog steeds een trekpleister? Ja, het is denk ik de grootste trekpleister van Vraneker. En het staat op de nominatie om werelderfgoed te worden zelfs. I second that motion. Okay. Hartelijk dank, Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum in Groningen. Dit was het Oog op zaterdag. Morgen is dat op zondag. En dan is Mieke van der Weijden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. In Museum Voorlinde zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel